9 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Pobudka, minęła 8, poniedziałek, 28 lipca. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Deszcz i burze jeszcze do południa. Najwyższy alert w 5 województwach. Ulewy mogły doprowadzić do katastrofy kolejowej w Niemczech. Służby badają wypadek. Urzędomat działa już w Tychach. Pomoże rozładować kolejki. Dostępny jest całodobowo. Dokument będzie można odebrać w dowolnej porze bez kolei. A właśnie teraz zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Głównym tematem zagrożenie powodziami przez silne ulewy, które przechodzą nad Polską. Od północy do rana strażacy interweniowali nieco ponad 200 razy. Wczoraj interwencji było o wiele więcej, około 800. Były zalane ulice, nieprzejezdne tunele i podtopione posesje. Niż Genueński najmocniej dał się we znaki w Krakowie i Kielcach, relacjonuje Paweł Pawlica. Tylko w Krakowie Straż Pożarna interweniowała od wczoraj ponad 120 razy. Strażacy przede wszystkim udrażniali przepusty w rejonie zalanego tunelu pod rondem Grunwaldzkim, na rondzie Mogilskim i przy wiadukcie kolejowym przy ulicy Prądnickiej. Tam miejscami wody było tak dużo, że wdzierała się do samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Obecnie autobusy i tramwaje w mieście kursują bez większych zakłóceń, a wszystkie drogi są przejezdne. Stany alarmowe zostały przekroczone na dwóch potokach w Krakowie – Rozrywka i Serafa. Po potężnej ulewie również ulice Kielc zamieniły się w rwące potoki. Część samochodów tonęła w wodzie i również tam strażacy interweniowali ponad 100 razy, zabezpieczając między innymi brzegi wezbranej rzeki Silnicy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Alerty trzeciego najwyższego stopnia obowiązują jeszcze dziś dla części Opolszczyzny, Śląska, Małopolski oraz województw łódzkiego i świętokrzyskiego, ale jak podkreśla rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk, burzowy front przemieszcza się na północ. Najtrudniejsza sytuacja zgodnie z prognozami IMGW miała miejsce na południu Polski. Mówimy tutaj o województwach śląskim, małopolskim, opolskim, także łódzkim. Ten front będzie przemieszczał się teraz na północ kraju. Aktualnie ostrzeżenia IMGW obowiązują zgodnie z przemieszczaniem się tego frontu na północ kraju, więc tak naprawdę nadal cały dzień może być trudny w wielu regionach Polski. Według najnowszych informacji bez prądu pozostaje około 6500 odbiorców, najwięcej w województwie łódzkim, 5700. Nie będzie wojny celnej między Unią a Stanami Zjednoczonymi. W Szkocji porozumienie osobiście uzgodnili szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent Donald Trump. Jakie będą stawki, o tym Adam Dąbrowski. Good news. We have a deal. 15%. Tyle wyniesie stawka celna na większość produktów eksportowanych do USA z Warszawy, Paryża czy Bratysławy. To dobra umowa dla wszystkich. Bez niej już w tym tygodniu Waszyngton uderzyłby w unijne firmy 30% cłami. Stawkę 15% wynegocjowali też Japończycy. Z drugiej strony po Brexicie Brytyjczycy uzgodnili 10%. Waszyngton i Bruksela wprowadzają zerowe stawki m.in. na niektóre chemikalia, leki generyczne i część produktów rolnych. To przyniesie korzyści europejskim konsumentom, a nasze firmy staną się bardziej konkurencyjne. Wszystko to efekt spotkania szefowej komisji i prezydenta USA w Szkocji. W Szkocji, gdzie Donald Trump głównie gra w golfa na swoich polach, wizyta ma status prywatnej, ale są także elementy polityczne. Kolejne dziś. Rozmowy z premierem Zjednoczonego Królestwa i szefem rządu regionalnego w Edynburgu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Niemieckie służby badają przyczyny katastrofy kolejowej na południu kraju. Wykoleił się pociąg regionalny, 3 osoby zginęły, a 50 zostało rannych. Najnowsze informacje ma Adam Górczewski. Główną hipotezą jest w tej chwili osunięcie się ziemi. Najpierw w sobotę, ale też w niedzielę przez południe Niemiec przeszły fale ulew. W pobliżu miejsca katastrofy znaleziono niewielkie osuwisko ziemi, które jednak dostało się na tor i to ono mogło być przyczyną wykolejenia regionalnego pociągu. Wagony wyskoczyły z szyn, jeden z nich przewrócił się na bok. Wśród śmiertelnych ofiar jest 2 kolejarzy, w tym maszynista. Do szpitali trafiło 50 osób. Stan 6 z nich jest określany jako bardzo ciężki. Do wypadku doszło w terenie o utrudnionym dostępie na zalesionym odcinku trasy kolejowej. W akcji ratunkowej brały udział 4 śmigłowce. W składzie Sigmaringen do Ulm podróżowało 100 osób. Ta trasa blisko granicy ze Szwajcarią ma być dziś nieprzejezdna. W ustalaniu przyczyn wypadku uczestniczyć będą na miejscu ministrowie transportu krajowy i Landu Badenia-Württemberga, a także prezes Deutsche Bahn. Adam Górczewski, Polskie Radio. Urzędomat rozpoczyna pracę w Tychach. Ma ułatwić mieszkańcom odbiór nowego dowodu rejestracyjnego. Jak mówi rzeczniczka tyskiego ratusza Małgorzata Wawak, pomocne urządzenie zlokalizowane jest przed wejściem do Wydziału Komunikacji. i dostępne jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, a to oznacza, że dokument będzie można odebrać w dowolnej porze bez kolejek i bez konieczności dopasowywania się do godzin pracy urzędu. Aby skorzystać z tej usługi, wystarczy złożyć wniosek i gdy dowód rejestracyjny będzie gotowy, klienci otrzymają SMS-a z powiadomieniem. Taki dokument będzie czekał w urzędomacie przez 3 doby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Koledzy moi, tacy punktualni, punktualnie 5 minut po 8, Dariusz Wybanowicz. Polskie siatkarki szybko otrząsnęły się po półfinałowej porażce w Lidze Narodów i pokonały Japonię 3-1 w meczu o brąz w Łodzi. Mocne wejście do dorosłej siatkówki zaliczyła Paulina Damaskę. To jest mój pierwszy medal w seniorskiej kadrze i niesamowicie smakuje. To chyba jest pierwszy medal w ogóle w reprezentacji, który zdobyłam przy polskiej publiczności. To jest niesamowite, że mogłam jeszcze z fanami spędzić chwilę czasu i ze swoją rodziną w tej chwili. Ligę Narodów wygrały Włoszki po zwycięstwie nad Brazylią 3-1. Na przełomie sierpnia i września Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet mają odbyć się w Tajlandii. O ile się odbędą i o ile Polki na nie się wybiorą. Oczywiście ze względu na konflikt zbrojny Tajlandii z Kambodżą. Mistrzostwa Europy kobiet zdobyły piłkarki Anglii, które w finale w Bazylei pokonały po rzutach karnych Hiszpanię. W regulaminowym czasie i po dogrywce było 1-1 po golach Mariony Caldentei i Alicji Russo. Mamy pierwszy medal szermierczych Mistrzostw Świata w Tbilisi. Srebro wywalczyła szablistka Zuzanna Cieślar, która w finale przegrała z jedną z największych gwiazd kobiecej szabli, Janą Jegorian, 11-15. Na polach elizejskich w Paryżu zakończyła się 112. edycja Tour de France. Ostatni, 21. etap po pięknej solowej akcji wygrał Belg Wout van Aert, a w klasyfikacji generalnej po raz czwarty w karierze triumfował Tadej Pogacar ze Słowenii. Rozkręca się kobiecy peleton w żeńskiej wersji Wielkiej Pętli. Tytuł wywalczonego przed rokiem broni jadąca w koszulce mistrzyni Polski Katarzyna Niewiadoma Finej, która na metę drugiego etapu wpadła szósta. Naszym planem było, żeby właśnie przyjechać bez żadnych strat, bezpiecznie od początku do końca i też się tak udało. Z pomocą dziewczyn dokonałyśmy planu, powiedzmy, w 90%, bo też chciałyśmy wygrać z kolei, natomiast to się nam nie udało. Kasia Niewiadoma w klasyfikacji generalnej jest czwarta, liderką Kimberly Pinar z Mauritiusu. Dziś zakończy się druga kolejka ekstraklasy. O 19:00 GKS Katowice zagra z Zagłębiem Lubin. Przy niedzieli Korona Kielce przegrała z Legią Warszawa 0-2, Raków Częstochowa uległ Wiśle Płock 1-2, a Jagiellonia Białystok wygrała z Widzewem Łódź 3-2. Kolejne wiadomości sportowe, o której panie Dariuszu przypomnę. Chwilę po dziewiątej. Chwilę po dziewiątej, czyli coś się może ciekawego w świecie sportu przez najbliższe kilkadziesiąt minut wydarzy. A w pogodzie, bez zmian, zachmurzenie duże i całkowite, deszcze i burze najsilniejsze na północy, temperatura maksymalna od 16 na Podhalu, 17 na północy do 25 na południowym wschodzie. Autopromocja. W porannej mgiełce wyspa jest górą. Wakacyjna lektura w Trójce. Jarosław Mikołajewski. Przeczytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Jest gorąco. Niebo niebieskie na tyle, by spełnić obietnicę, jaką rzeczownik niebo nosi w przymiotniku. Dzisiaj około 11:45. Autopromocja. Tak jest, Sycylia z Jarkiem Mikołajewskim przed południem dziś. Bardzo się cieszę i polecamy. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy i szukamy nazwy dla polskiego espresso. Gdzieś to usłyszałem, ale takie potrójne espresso to taka strzykawka i to mi się zawsze tak podoba, że takie potrójne pijam. Na obudzenie. Też mi się podoba, że pan pija. Dodam, że przed chwilą jeden ze znajomych SMS-em przysłał mi inną propozycję, ale zbliżoną. Pstrykawa. Co tam jeszcze mamy? Chciałbym zaproponować nazwę espresso kawy. Proponuję polską nazwę kawy kawiarniony gwar. A może po prostu espresso, skoro tak się przyjęło, nie do końca poprawnie? Szukamy do dziewiątej polskiej nazwy dla espresso 22,7 trójek, a teraz na antenie bez końca można go słuchać chyba. Szef of festiwalu, który się w piątek zaczyna, czyli sam AR. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nur. Ta rozmowa nas ukoi, tego się dowiemy już w tej chwili. 13 minut po ósmej. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Witam Państwa serdecznie. Naszą gościnią jest dzisiaj mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, Inicjatywa Wolne Sądy, ale też szefowa Komisji do Spraw Badania Represji wobec Społeczeństwa Obywatelskiego i moja trójkowa koleżanka prowadząca audycję Ludzkie Sprawy. Cześć. Cześć, dzień dobry Państwu. Czy to już dementowałaś, że nie będziesz wiceministrą sprawiedliwości? Skąd się pojawiły takie... Och, demontowałam to jakąś nieskończoną ilość razy. Nie wiem, skąd się pojawiły. Szkoda, że redakcja Onetu nie zatelefonowała jednak do mnie, żeby te informacje zweryfikować. Ja rozumiem, po prostu bardzo dużo rzeczy się dzieje i to był jakiś wypadek przy pracy. Natomiast ja nigdy nie prowadziłam takich rozmów i nie wiem, skąd ta informacja. Ale taka propozycja nie padła, nie, czy nie było chęci? Taka propozycja nie padła. Taka propozycja nie padła. Ja też wielokrotnie to powiedziałam także tutaj w Studiu Trójki, że taka obecność w rządzie, czy bycie wiceministrą jest świetnym wyborem dla wielu osób i bardzo mi kibicuję, ale to po prostu nie jest mój wybór i już. Waldemar Żurek został nowym ministrem sprawiedliwości. W czym będzie lepszy od Adama Bodnara? Jakie ma najważniejsze zadania? Może zacznijmy od tych zadań. Ja nie lubię takiego porównywania, czy będzie lepszy i w czym będzie lepszy. To jest oczywiście naturalne, bo mamy do czynienia ze zmianą. Ja jednak lubię myśleć o władzy jako o koniecznym elemencie ciągłości władzy. Czyli chciałabym, żeby pan sędzia Żurek, pan minister Żurek wszedł w buty pana profesora Adama Bodnara i dokończył te rzeczy, które on zaczął, a tych rzeczy jest mnóstwo. Przede wszystkim Krajowa Rada Sądownictwa. No to wszyscy państwo wiecie, powtarzamy to jak mantrę, jak zaklęcie, że to jest rzecz, którą trzeba uporządkować. Trybunał Konstytucyjny, oczywiście sytuacja neosędziów. Ale czy jest możliwe to, żeby nowy minister po prostu zamknął na cztery spusty Krajową Radę Sądownictwa, która według europejskich trybunałów została powołana w sposób upolityczniony i po prostu nie wpuszczał tam ludzi, którzy dzisiaj są do niej powołani? Ja oczywiście nie wiem, co zrobi pan minister Żurek, natomiast chyba się nie spodziewam takiego scenariusza. Wydaje mi się, że takim rozsądnym scenariuszem czyli kroków radykalnych nie będzie. No, tego nie wiem, natomiast ja bym nie obstawiała, że tak będzie. Natomiast no nie tak jak już powiedziałam na początku, ja nie mam w ogóle takiego kontaktu, oczywiście jakiś mam, bo to jest pan minister Żurek od lat był klientem wolnych sądów w wielu, wielu sprawach, gdzie był represjonowany. Natomiast nie spodziewam się tego rodzaju radykalnych działań. Raczej spodziewam się tego, że będą kładzione na stole ustawa za ustawą, ustawa za ustawą, ustawa za ustawą, bo to jest przede wszystkim obowiązek rządu i myślę, że tego rodzaju działania jako pierwsze będą podjęte. Co się wydarzy, jeżeli pan prezydent notorycznie nie będzie tych ustaw podpisywał, tego nie wiem. Natomiast chciałabym, żeby to był zawsze pierwszy krok. A jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to właściwie do końca kadencji będzie 9 wakatów w Trybunale. Czy koalicja 15 października powinna uzupełniać ten skład? Czy też pan minister Żurek ma jakiś inny plan? Czy jak to wolne sądy widzą? Co powinno się wydarzyć w Trybunale, w którym zasiadają tak zwani dublerzy, czyli osoby wybrane na miejsca już wcześniej obsadzone? My to widzimy tak, że trzeba obsadzić Trybunał prawidłowo powołanymi osobami. Na pewno trzeba wypełnić te wakaty. Na pewno trzeba rozpocząć taką procedurę przywracania obywatelom Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że bez funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, jak państwo widzicie, od ładnych paru lat, obywatel jest po prostu bezradny wobec władzy. Ja rozumiem, że to jest instytucja, która straciła reputację. Odbudowanie tej reputacji będzie trwało bardzo długo. Natomiast nie możemy wiecznie żyć w takim impasie. Uważam, że powinny być tam wybrane osoby o kwalifikacjach prawnych, moralnych, autorytety prawne, co do których wszyscy będziemy mieli pewność, że będą one powoli ten Trybunał zmieniać i przywracać mu tę należną mu rangę konstytucyjną. Absolutnie uważam, że zasługujemy po pierwsze na debatę o Trybunale Konstytucyjnym i na powoływanie stopniowo, tak jak pani redaktor powiedziała, tak jak powiedziałaś, 9 osób w tej kadencji Platformy Obywatelskiej i innych koalicji 15 tak. października, ale czy pan minister Żurek nie będzie w konflikcie interesów, bo on ma różnego rodzaju postępowania przed organami państwowymi, między innymi sprawy o odszkodowanie od państwa polskiego, w które zaangażowana jest nie prokuratura, ale prokuratoria generalna. Czy on nie będzie w konflikcie interesów? Zacznijmy od tego, że to roszczenie pana ministra Żurka jest absolutnie zasadne. Był osobą jedną z najbardziej represjonowanych osób przez państwo polskie. To, jaka machina represji, środków została wytoczona przeciwko panu sędziemu Żurkowi i było na nieprawdopodobną skalę. Koniec, kropka. Na pewno jest to roszczenie zasadne. I teraz tak, ja rozumiem, że teraz mamy do czynienia ze zmianą jego roli, tak? Czyli z tego pokrzywdzonego no wchodzi w taką rolę bycia państwem, bycia przedstawicielem władzy i należy rzeczywiście tę sytuację rozważyć, omówić. Ja nie wiem, jaka jest odpowiedź, bo rzeczywiście taką ewentualną ugodę, bo mówimy tu o ugodzie, będzie podpisywała prokuratoria generalna, gdzie no nie jest to część Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast na pewno Ale jeśli pojawi się taka ugoda, to może być w opinii publicznej przekonanie, że warunki tej ugody, no w jakiś sposób na te warunki miało wpływ to, że Waldemar Żurek został ministrem sprawiedliwości. Tak, może oczywiście być takie przekonanie, państwo macie do niego prawo, dlatego jeżeli... Czy ta sprawa powinna być zawieszona na ten czas, kiedy sędzia będzie ministrem? Znaczy na pewno, ja nie chcę tutaj, pan sędzia ma tutaj swojego pełnomocnika, ja nie chcę wchodzić w jego buty. Natomiast na pewno, jeżeli w ogóle dojdzie do tego rodzaju zawarcia ugody, a tego nie wiem, bo bym się chyba nie spodziewała. Myślę, że ta sprawa po prostu zostanie odłożona po to, żeby nie stwarzać takiego wrażenia, że właśnie jest on faworyzowany w kontekście może też innych osób. To na pewno powinna się odbyć na ten temat bardzo taka transparentna, dyskusja, informacja do opinii publicznej, co się wydarzyło i dlaczego się wydarzyło. Natomiast nie wiem, jaką decyzję podejmie pan sędzia Żurek i w ogóle, proszę państwa, nie sądzę, żeby to w tym momencie dla pana ministra Żurka w ogóle była najważniejsza rzecz, dlatego że ja znam go od lat i wiem, że on naprawdę dobro obywateli, dobro państwa stawia na pierwszym miejscu. I wiem, no, ale że to jego roszczenie Żurek teraz jako jest... osoba, która była prześladowana, represjonowana za czasów Zbigniewa Ziobry, Prawa i Sprawiedliwości, nie będzie miał teraz pokusy, żeby się odegrać. Taki argument się pojawiał przy sprawie Dwóch Wież, kiedy Ewa Wrzosek, no też represjonowana prokuratorka, podsłuchiwana Pegasusem, zaczęła prowadzić sprawę Dwóch Wież, gdzie się pojawiało nazwisko, przewijało nazwisko Jarosława Kaczyńskiego. To część dziennikarzy uważała, komentatorów uważa, że ona nie powinna prowadzić, bo no właśnie może nie być obiektywna. Czy Waldemar Żurek będzie miał taką pokusę, żeby się teraz odegrać na ekipie Prawa i Sprawiedliwości za swoje krzywdy? Ja myślę, że absolutnie takiej pokusy nie będzie miał i mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością, dlatego że ja z tym człowiekiem no, przepracowałam wiele lat, będąc jego pełnomocniczką, zresztą no, nie tylko ja, ale w ogóle jako wolne sądy, inni adwokaci, adwokatki. I wiem, jak bardzo jest przywiązany do wartości i jak naprawdę siebie stawia na ostatnim miejscu. I wiem, że takie poczucie zemsty nie jest w nim pielęgnowane. Wiem, że to jest taki typowy państwowiec, który będzie umiał odłożyć te emocje, bez wątpienia, bo to są emocje przy takiej skali represji, na bok i po prostu zająć się swoimi zadaniami w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ja rozumiem te pytania i super, że tego rodzaju pytania się pojawiają przede wszystkim od dziennikarzy i że na ten temat rozmawiamy. Takie jest moje zdanie. No, mam nadzieję, że państwo się przekonacie niebawem, że miałam rację. A czy Waldemar Żurek różni się od Adama Bodnara? Albo będzie się różnił jako minister? No zobaczymy. Zobaczymy, jaką przyjmie tutaj formę zarządzania. No bo skoro raczej rewolucji nie będzie w tych instytucjach, zobaczymy. KRS, Trybunał Konstytucyjny, to co będzie się działo innego niż za czasów Bodnara? Wydaje, że powinniśmy dać panu sędziemu Żurkowi tutaj, panu ministrowi Żurkowi szansę na to, żeby pokazał swój styl zarządzania ministerstwem. Ja na pewno też nie chcę dołączyć do takiego chóru krytykującego pana profesora Bodnara, dlatego że uważam, że wiele rzeczy udało się zrobić. Zobaczymy, jak z tymi wyzwaniami poradzi sobie pan sędzia Żurek. On ma inną perspektywę sędziego, taką bardziej od wewnątrz. Ale skoro udało się zrobić tak dużo, jak pani powiedziała, jak powiedziałaś, to dlaczego musiał odejść? No to trzeba pytać pana premiera. Ja rozumiem, że tym takim elementem najbardziej przeważającym była kwestia rozliczeń. Zobaczymy, jaką receptę ma na to pan minister Żurek. Czy uda się te rozliczenia? Wierzę, że tak, troszeczkę pchnąć do przodu. Ja nie jestem też taką osobą, która w takim, przy tak dużym jednak zaangażowaniu pani profesora Bodnara i pracy całego zespołu siedziałaby tutaj i opowiadała o tym, że nic się nie udało zrobić, bo to jest po prostu nieprawda. Ale z punktu widzenia obywatela, dla którego te rozliczenia nie są może pierwszoplanowe, to orzekanie w sądach, tempo orzekania w sądach się nie poprawiło. To się systematycznie pogarsza. Za Zbigniewa Ziobry, który obiecywał, to był jeden z postulatów jego, kiedy przychodził do ministerstwa, że poprawi orzekanie w sądach, jeszcze się spowolniło. A Adam Bodnar tego nie potrafił naprawić. I może tutaj to doświadczenie pana ministra Żurka jako sędziego, no takiego liniowego, będzie miało znaczenie. Być może będzie to ten czynnik, który pozwoli pchnąć tego rodzaju działania do przodu. No jak państwo właśnie słyszycie, od lat jest to nam obiecywane, od lat się to nie dzieje. Ta kwestia informatyzacji myślę, że jest bardzo ważna i ona, mam nadzieję, że teraz ruszy do przodu, bo to jest taka techniczna rzecz ponad wszelkimi podziałami politycznymi jednak, którą mam przekonanie, że uda się zrobić, jeżeli będzie to potrzeba w ogóle zrobić tego ustawą. Tego nie wiem, bo chyba nie jest to konieczne. To myślę, że nawet pan prezydent byłby skłonny tego rodzaju rozwiązania podpisać, chociaż nie widzę tutaj jakiejś takiej specjalnej potrzeby wprowadzania takich zmian ustawą. Mam nadzieję, że to będzie jeden z pierwszych takich decyzji, które może nie decyzje, ale takich procesów, które ruszą do przodu. Ja tylko dodam, że Waldemar Żurek jest oczywiście zaproszony do naszego studia, do mojego programu Bez Uników. Wymieniliśmy nawet SMS-y. Pan minister obiecał, że przyjdzie, że będzie państwa gościem. W tym tygodniu ma być pierwszy z czterech raportów przedstawiony premierowi, raportów Komisji do Spraw Badania Represji wobec Społeczeństwa Obywatelskiego. Długa i trudna nazwa tej komisji. Co będzie w tym raporcie? Bardzo długa i trudna nazwa. Bardzo długo też się jej uczyłam przez pierwsze tygodnie, kiedy musiałam napisać te setki pism różnych instytucji, ale tak na poważnie, to ten raport jest gotowy. On był już gotowy wcześniej, natomiast z uwagi na dynamikę też zmian w rządzie, trochę musimy powtórzyć przedstawianie tego raportu, dlatego że ja ten raport pisałam jako komisja jeszcze przez ostatnie 3 miesiące. Został on przedstawiony panu ministrowi Bodnarowi i panu ministrowi Siemoniakowi, którzy są aż akuszerami, ojcami tego pomysłu, za co im bardzo dziękuję. Teraz mamy nowy zestaw ministrów na tych stanowiskach, więc też chciałabym, żeby i oni mogli się z tym raportem zapoznać i pan premier, żeby mógł się z tym raportem zapoznać, a następnie, żebyśmy mogli go przedstawić państwu. Więc trudno mi teraz powiedzieć, kiedy on ujrzy światło dzienne. Tutaj proszę o wyrozumiałość. Dynamika jest jaka jest. Państwo widzicie, że to są osoby, które muszą trochę wejść w różne buty, także w buty osoby czytającej te raporty. Co jest w raporcie? Pierwszy raport dotyczy działalności mediów publicznych wobec aktywistów, działaczy społecznych i organizacji pozarządowych. Tylko tego to dotyczy i ma ponad 360 stron, więc jak państwo się domyślacie, tych nadużyć było dużo. A co to znaczy działalności mediów publicznych wobec aktywistów? Tak. Czyli jakie były mechanizmy używane wobec aktywistów i w jaki sposób media publiczne, przede wszystkim mówię to o telewizji publicznej, ręka w rękę z rządem Zjednoczonej Prawicy przyłączała się do działań rządowych atakujących, dyskredytujących działania społeczeństwa obywatelskiego. I co tam? Ten raport składa się z kilku części. Jest część dotycząca KRIT-u, także to państwo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. O wniosku wobec Macieja Świerskiego, o postawienie go przed Trybunałem Stanu będziemy rozmawiać w części internetowej. I tam też właśnie jest opisane to, w jaki sposób KRIT kompletnie nie wywiązywała się ze swojej roli, jak karała media niezależne, jak nie reagowała na takie produkcje, tutaj cudzysłów, jak inwazja chociażby, czy inne, czy sprawa, Mikołaja Filiksa, to wszystko też jest pokazane. To jest taka syna część Magdaleny Filiks, posłanki Koalicji Obywatelskiej, tak, który popełnił samobójstwo. Tak jest. Po tym, jak jego sprawa molestowania go przez mężczyznę ujawniło chyba Radio Szczecin. To było. Tak, to było Radio Szczecin, także radio należące do grupy mediów publicznych. I to jest jakby pierwsza taka część ustrojowa o tym, jak to nie działa. Druga część, pewnie najciekawsza dla państwa, najdłuższa, to jest opisywanie konkretnych przypadków, konkretnych programów i konkretnych przypadków i konkretnych atakowanych osób, w jaki tutaj sposób było to robione. Kończymy program na antenie radiowej Trójki. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z nami zostaje. Będziemy kontynuować rozmowę w mediach społecznościowych, na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi A3 Plug-in Hybrid, dostępne z ratą od 1300 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nikap i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odporny smartwatch Garmin Instinct 2 Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 749. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. 22,7 trójek. Szukamy chętnych do udziału w mniejszej grze. Pytania nietrudne, satysfakcja gwarantowana, a poza tym można wybrać piosenkę na zakończenie dzisiejszego porannego wydania. Zapraszamy do trójki. 22,7 trójek. Można się zgłaszać. Stanisław czeka, a Krzysztof Zyblewski przedstawi skrót wiadomości. Około 1000 strażackich interwencji przez ulewę od wczoraj do dzisiejszego ranka, najwięcej w województwie śląskim. Wciąż obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia na południu kraju. Podczas trudnych warunków pogodowych zachowajmy ostrożność. Odradzamy jakiekolwiek wycieczki, pierwsza ta wyższa partia gór, ale jeżeli ktokolwiek już tam się znalazł, a spotkała go burza, powinien jak najszybciej zejść możliwie nisko. Jeżeli jesteśmy nad wodą, powinniśmy wyjść z wody w trakcie burzy, no bo woda doskonale przewodzi prąd. Podróżując, przemieszczając się samochodem, jeżeli zastanie nas taka ściana deszczu, burza, zjedźmy na parking, oczywiście z dala od drzew. Mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. W sprawie zagrożenia powodzią od pół godziny obraduje Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Chciałabym, aby nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek kontynuował działania rozpoczęte przez poprzednika Adama Bodnara. Tak mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z niezależnej inicjatywy Wolne Sądy. Tych rzeczy jest mnóstwo. Przede wszystkim Krajowa Rada Sądownictwa. No to wszyscy Państwo wiecie, powtarzamy to jak zaklęci, że to jest rzecz, którą trzeba uporządkować. Trybunał Konstytucyjny, oczywiście sytuacja neosędziów. Rozmowa trwa na naszej stronie i na trójkowym YouTubie. Do baz wróciły myśliwce poderwane w nocy przez dowództwo operacyjne. Maszyny patrolowały polską przestrzeń powietrzną w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w Kijowie. W ataku dronów na ukraińską stolicę 8 osób zostało rannych. Pełny serwis trójki o 9. Dziś zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu, burze. Gdy będą burze, to wiać będzie do 70 km na godzinę. Najcieplej na południowym wschodzie 25, najchłodniej na Podhalu 16. To jeszcze raz przypomnę, 22,7 trójek. W mniejszej grze można udział wziąć. Mówię trochę jak Yoda. Master? Czy nie? To teraz Koji Radical. Conversation. And I still don't want to lose. It's the same damn song. The lady in the red sing the blues. And I don't know the tune. Maybe a mad touch. It's too much. Still feeling like, what more can I do? Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. Tell me the truth. Going up, stress going up, life slowing up, still growing up. Way too numb, not giving a fuck. Why did my 20s go by so soon? They said it was good, they lied to you. Heart was heavy, your mind was full. Your weapon of choice was tried and true. Sit, sit, sit, till you can't keep it bottled up. Dig, dig, dig, as if you wasn't deep enough. Rich, stay rich, while you were from those officers. Work, still broke, like how? Someone tell me the truth. Conversation. Someone tell me the truth. Tell me the truth. Conversation to będziemy mieli za chwilę na antenie przy okazji spotkania dwóch panów w mniejszej grze. Już się tam gotują, już są w blokach, ale wcześniej, aż mi tchu zabrakło, kolejne propozycje nazwy dla polskiej edycji Espresso. Dzień dobry, mam 10 lat i chociaż kawy nie piję, to mam moją propozycję na polską nazwę dla Espresso. Kanarek, bo od rana ma dużo sił, budzi, nie potrafi żyć bez ruchu. No wspaniałe. W wakacje dzieci się budzą wcześnie, słuchają nas i zgłaszają propozycje kanarkowe. Podoba mi się. Zobaczymy, czy ta propozycja wygra. Jeżeli nie, to na pewno będziemy mieć dla ciebie nagrodę pocieszenia. Halo? Moja propozycja na mocną kawę, nazwa po polsku, to Szataneso. O, czyli szatan i esso. No, że tak powiem, essa... Co piosenka, to Olga Szuczko, która dziś audycję realizuje, podskakuje na fotelu i śpiewa. Nie słyszę, ale widzę, że w to jej gra. Hot Chip, Ready for the Floor, a my za chwilę będziemy na ubitej ziemi walczyć w mniejszej grze. Sobie poskakaliśmy. Czas się zmierzyć. Panie Bartoszu, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Dariuszu, dzień dobry. Dzień dobry. Na linii pierwszej Wrocław, na linii drugiej Radom. Zaczynamy. Mniejsza gra. Czy zasady są znane? Są Są znane. Jak najbardziej. No dobrze, to nie czekamy. Zaczynamy. Zaczynamy od pana Bartka. Uwaga, proszę się skupić. Gotowy? Gotowy. Za 9 dni Polska będzie miała nowego prezydenta. W Sejmie przysięgę złoży Karol Nawrocki. Gdy obejmie urząd, stanie się siódmą głową państwa po przełomie czerwcowym 1989 roku. Kto był pierwszą, czyli prezydentem między 19 lipca 1989 a 22 grudnia 1990 roku? Ja strzelam, że może to był Lech Wałęsa. Nie... Źle pan strzelił, to był Wojciech Jaruzelski. O Boże. No, ciekawa reakcja. A teraz uwaga, panie Dariuszu. Tak jest. Skoro o głowach naszego państwa mowa, kto był prezydentem, gdy hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę 1 września 1939 roku? Zacznę mam teraz, nie pamiętam. Ani tak dawno o tym czytałem. 13 lat był prezydentem, podpowiem. Na końcu jest od zamachu majowego. Nie wiem, poddam się, nie przypomnę sobie teraz. Nie poddajemy się, po prostu nie pamiętamy. Ignacy Mościcki. No właśnie. Panowie, jest remis bezbramkowy, czyli wszystko się może wydarzyć, tak? Tak jest. Panie Bartku, uwaga. 15 sierpnia obchodzić będziemy 105. rocznicę tak zwanego cudu nad Wisłą. Polskie wojska zatrzymały wtedy idących na polską stolicę bolszewików. Wisła to najdłuższa rzeka Polski, a także najdłuższa rzeka uchodząca do Morza Bałtyckiego o długości 1022 km. Jak nazywa się najdłuższy prawy dopływ Wisły? Podpowiem, że źródło tej rzeki znajduje się na terenie Ukrainy. Ale petarda. Petarda? Dziękuję. Tak. 3 litery w nazwie. Bóg. Nie! San! Okej. Okay. Bartosz San. To jest San. San. Że tak powiem po japońsku. Dobrze. Jeszcze jest szansa dla pana Dariusza. Skoro o Sanie mowa, w jakim polskim mieście produkowano kultowe autobusy międzymiastowe San H100? Jakie pytanie dzisiaj. No jakie? No czas mija. Bum. Nie udało się. Tak! Udało się! Co pan robi, jak piłkarki angielskie na zakończenie, no? Dokładnie, coś mi przez głowę przechodziło. Panie Bartoszu, musimy uznać, że pan Darek zdążył, prawda? Oczywiście, pewnie. No dobrze, to w takim razie gratuluję serdecznie mojemu krajanowi, tak wyszło. Juhu! Jaka pogoda w Radomiu? Jest taka idealna, więc około 20 stopni nie pada, są chmury, nie ma słońca, więc żyć nie umierać. A we Wrocławiu? A we Wrocławiu chyba zaraz zacznie padać, ale też takie 17-18 stopni i dość pochmurny dzionek. No to życzymy udanego dzionka mimo wszystko. Panie Bartku, pan Darek poza anteną powiedział, że jeżeli by przegrał, to sam sobie puści piosenkę, więc ja pana zachęcam, żeby w wolnej chwili pan sobie puścił sam Tupaka albo Bon Jovi, dobrze? Okej, dobra, załatwione. A czego posłuchamy na koniec audycji, panie Darku? Posłuchamy grupy Genesis w piosence o tytule Man of the Corner. Dobrze, to na zakończenie. Bardzo panom dziękuję za udział w mniejszej grze. Kolejna szansa jutro. Piotrek Łodej będzie audycję prowadził i wtedy, panie Bartku, może pan znowu wystartować. Okej, dziękuję. Może się uda. Druga życzę i dobrego urlopu. Przepraszam za te pytania petardy, jak panowie powiedzieli. No, było grubo, ale fajnie, super. Cieszę się, bardzo dziękuję. Do usłyszenia, panowie. A teraz przypomnę, że dzisiaj jest poniedziałek, 28 lipca. I dzisiaj jest bardzo ważny dla nas i myślę dla wielu osób dzień. Dzisiaj pożegnamy w Warszawie Joannę Kołaczkowską. To był 1 kwietnia 2024 roku. Czy jest może tutaj na sali Krzysztof jakiś? Jest Krzysiek? O, ale super. Panie Krzyśku, możemy być na ty? Oczywiście, od razu. Aśka. Aśka. A ty? Aśka. A ty? Krys? Ale będzie Krzysiek, dobra? Bo mi więcej sylab potrzebuje. Krzyśku, wykonasz ze mną utwór? Super, tak z miejsca, normalnie z miejsca. Będą takie momenty, w których będę śpiewała i pytała ciebie o coś i mam prośbę, żebyś wtedy krzyknął tak bardzo. tak, przecinek bardzo. Tak, tak, tak, tak, tak. Możemy zrobić próbę. Krzysiek, najadłeś się dzisiaj? Tak, bardzo. Cudownie. Możesz usiąść. Znaczy, możesz też stać, wiesz, ale... Po co zmęczyć nogi? Nie udało mi się, jak na bungee skoczyć chciałam. Państwo sobie wyobrażą. Nie udało mi się, lina tak się rozciągała, że zaryłam całą twarzą. Krzysiek, czy znasz to uczucie? Kwietnia 2024 roku. Dziękujemy bardzo. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej i wciąż nie mogę uwierzyć w to, że teraz wypowiem te słowa, te zdania. Dzisiaj o 11 przy ulicy Powązkowskiej 14 w Warszawie, msza żałobna ku pamięci Joanny Kołaczkowskiej, a potem o 12 w sali Powązki Wojskowe rozpocznie się świecka część uroczystości. Będziemy tam i będziemy Państwa o przebiegu tego pożegnania z Joanną informować na naszej antenie, a po 13:00 wspomnienie i fragmenty tych nagrań, które Joanna pozostawiła po sobie w naszym archiwum. Ja w sprawie nazwy kawy Ta kawa to oczywiście Parzona. Dzień dobry. Dzień dobry. Podobno się pan stresuje. No, troszeczkę. Panie Krzyśku, bo tak pan ma na imię, prawda? Tak, tak. Jak panu przyszła do głowy ta nazwa? To jest od polskiego słowa parzona, po prostu tak troszeczkę przeinaczona. A pan lubi we Włoszech bywać? Nie byłem nigdy. A. Jakoś tak z żoną wolimy polskie tutaj odwiedzać, różne regiony, jest tyle do zobaczenia zawsze, że... To prawda, ale taki po prostu akcent włoski w pańskiej wypowiedzi usłyszałem, myślałem, że może Toskania albo Apulia. No nie. No dobrze, ale świetnie się pan zapowiada, jeżeli chodzi o osobę, która ma wymyślać polskie nazwy włoskich produktów spożywczych, więc myślę, że to jest pana ukryty talent, a za ten talent i propozycję otrzymuje pan od nas dla siebie i dla żony taki przedmiot, taki kubek duży, termiczny, w którym może pan kilkanaście kaw zmieścić. A dziękuję bardzo. Przyda się na wycieczki po Polsce. Bardzo serdecznie panu gratulujemy. Jeszcze tylko zapytam, skąd pan do nas dzwoni? Dokładnie z Borówna, to jest niedaleko Bydgoszczy. A, czyli to jest bardziej Kujawy, czy już Pomorze? Kujawsko-Pomorskie, dokładnie. A, to tak pan nas połączył, że tak powiem. Gratulacje raz jeszcze, dobrego tygodnia, bardzo dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Jak to miło o poranku sobie z kimś o kawie porozmawiać. To zanim Genesis na zakończenie audycji dzisiejszej, to jeszcze nagranie znad Zatoki Metronomy The Bay 9 minut do 9. I'll take you back one day. Zatoka, Metronomia. Ja przypomnę, że dzisiaj spotykamy się nie nad Zatoką, ale nad rzeką, myślę o Wiśle, w Kazimierzu Dolnym na festiwalu Dwa Brzegi o 17.15. Polecamy się z Agnieszką Szydłowską w rozmowie o programie trzecim, 17.15, Sala Złota, ulica Szkolna 1. Tam będziemy dziś z Państwem i dla Państwa. Dwa Brzegi na naszej antenie i pod naszym patronatem. I teraz ważna informacja. Pode mną słychać już dźwięki piosenki, którą wybrał zwycięzca mniejszej gry, czyli pan Darek z Radomia. Man on the Corner z 1981 roku to Genesis. Bardzo dziękujemy za poranek dzisiejszy. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Michał Kowalski i Michał Nogaś. Polecamy się przez cały dzień. Proszę się nie rozłączać i zostać z nami. To jest koniec tej audycji. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Jedynie 2 zł za 1 kg. A papier toaletowy dwuwarstwowy Samel. Tylko 5 zł za opakowanie 8 rolek. Netto. Patent na tanie zakupy.